कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहे एक दूजे को इतना प्यार दे ये सांसे ये जीवन वार देना कभी हो जुदा उम्र भर साथ में हम रहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहे मिलन की रात हो मिलन की बात हो लबों पे हो हंसी हाथ में हाथ हो मिलन की रात हो मिलन की बात हो लबों पे हो हंसी हाथ में हाथ हो हमें जीना है सबके वास्ते हम छोड़े ना सच के रास्ते ना कभी हो जुदा उम्र भर साथ में हम रहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहें जो अपने ख्वाब थे वो पूरे हो गए खुशी के रंग में आज हम खो गए जो अपने ख्वाब थे वो पूरे हो गए खुशी के रंग में आज हम खो गए आँखों से दिल में आ गया खुशबुओं से मन महका गया ना कभी हो जुदा उम्र भर साथ में हम रहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहें